20% na wszystkie produkty Pampers Pants. Towar z najwyższej półki. Mamo, podasz? Cena na etykiecie zawiera obniżkę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 stycznia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. A w nim Komisja Europejska w sprawie oceny praworządności w Polsce. Irański ambasador wezwany do MSZ Wielkiej Brytanii. Powodem sobotnie zatrzymanie brytyjskiego ambasadora przez policję w Teheranie. Według synoptyków miało być już lepiej, jednak wciąż pogoda nie sprzyja strażakom w Australii. Wszystkie kanały dialogu z Polską są otwarte, powiedziała rzeczniczka Komisji Europejskiej, pytana o ewentualne decyzje Brukseli dotyczące systemu sądownictwa. Dana Spinant poinformowała, że temat praworządności w Polsce nie ma w agendzie jutrzejszego posiedzenia komisarzy, ale dodała, że program może być zmieniony. Jak zawsze przewodnicząca komisji może zdecydować o wpisaniu dodatkowych punktów do agendy spotkania komisarzy, jeśli uzna, że jest to konieczne. A jeśli chodzi o Polskę i kwestie praworządności, to jest szeroko prowadzony dialog z Polską i wszystkie kanały komunikacji na wszystkich poziomach są otwarte w tej sprawie. Przedstawiciel Ursuli von der Leyen powiedział dziś, że ten temat może się pojawić na jutrzejszym posiedzeniu. Natomiast nikt nie potwierdza nieoficjalnych informacji, że jutro komisja ma zdecydować o środkach tymczasowych i skierować wniosek do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości o zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Brytyjskie MSZ wezwało ambasadora Iranu, by przekazać protest w sprawie zatrzymania w sobotę brytyjskiego ambasadora w Teheranie. Było to niedopuszczalne naruszenie konwencji wiedeńskiej i musi zostać zbadane. Domagamy się pełnych zapewnień ze strony irańskiego rządu, że to się nigdy więcej nie powtórzy, oświadczył rzecznik rządu w Londynie. Robert McKerr został zatrzymany w sobotę na nieco ponad godzinę w związku z jego rzekomym udziałem w demonstracji przeciwko władzom irańskim. Zarzucono mu podżeganie mieszkańców do antyrządowych wystąpień. Ponad 100 pacjentów w ciągu 4 dni przetransportowano z krakowskiego szpitala uniwersyteckiego do jego nowej siedziby. Tym samym zakończył się drugi etap przeprowadzki placówki. W starej lokalizacji przy ulicy Kopernika pozostały jeszcze 2 oddziały, mówi dyrektor szpitala Marcin Jędrychowski. Endokrynologia i hematologia, one czekają na kwestie pewnych zmian dotyczących przebudowy budynku nowego szpitala, drobnych związanych z kwestią sprzętową. Wstawiamy nowy sprzęt, który wymaga pewnych aranżacji, jeżeli chodzi o pomieszczenia i po dokonaniu tych przebudów będziemy przyjmować pacjentów także z tych oddziałów. W nowej siedzibie w krakowskim Prokocimiu działają już 24 oddziały kliniczne, 34 poradnie i 4 zakłady. Szpital cały czas szuka pielęgniarek. Tym, co najbardziej przyciąga pani pielęgniarki, to jest jednak inna pani pielęgniarka, która powie, że dobrze się pracuje w nowym szpitalu i przekona koleżankę do tego, żeby przyszła. I mamy nadzieję, że w przeciągu kilku najbliższych tygodni uda nam się uzupełnić braki. 150 pielęgniarek zrezygnowało z pracy w związku z przenosinami szpitala z centrum miasta na jego obrzeża. Do aresztu trafił kierowca, który nie zatrzymał się do kontroli i próbował potrącić policjantów w Mikołowie w województwie śląskim. Do dyżurnego mikołowskiej komendy wpłynęło zgłoszenie, iż przy ulicy Musioła w samochodach gromadzą się osoby w kominiarkach na głowach. Na miejscu policjanci podjęli interwencję wobec kierującego Audi, który zaczął uciekać. Policjanci wyprzedzili samochód, a kiedy wyszli z radiowozu i wydali sygnały nakazujące zatrzymanie auta, mężczyzna próbował ich potrącić. Mundurowi oddali wówczas strzały w kierunku pojazdu. Auto zatrzymało się, taranując wcześniej nieoznakowany radiowóz kryminalnych, którzy również brali udział w pościgu. Kierującym okazał się mieszkaniec Katowic, który w chwili zdarzenia był trzeźwy. Trafił on do szpitala z raną głowy, jednak lekarz wykluczył, aby była to rana postrzałowa. Teraz mężczyzna spędzi w areszcie 3 miesiące. Mówiła Agnieszka Loch z Polskiego Radia Katowice. Pogoda nie pomaga strażakom w Australii. Od września w pożarach zginęło 28 osób i około miliarda zwierząt. Straty materialne oceniane są na co najmniej 5 miliardów dolarów, mówi mieszkająca w Australii Anna Softer. Strażacy już są bardzo, bardzo zmęczeni i wykończeni, także akcja nadal trwa i nie wiemy, kiedy to się skończy, bo południe Australii to jest teraz suche lato i wysokie temperatury, także sezon dla nich jest wręcz nieprzyjazny. Premier Australii Scott Morrison zaproponował dokładne śledztwo w sprawie pożarów. Szef rządu jest oskarżany przez opozycję o poważne zaniedbania w walce z żywiołem. Ekolodzy z kolei zarzucają władzom niestosowanie się do zaleceń dotyczących wpływu wydobycia węgla na zmianę klimatu. Australia jest jednym z największych na świecie producentów tego surowca. Budowę kolejnej kopalni w tym kraju zapowiada też niemiecki koncern Siemens. Odpowiadając protestującym ekologom, szef przedsiębiorstwa stwierdził, że wycofanie się z kontraktu jest niemożliwe ze względów prawnych i ekonomicznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Na północy i wschodzie słabe opady deszczu, a w Bieszczadach deszczu ze śniegiem i śniegu. Synoptycy ostrzegają przed mgłą na południu i w centrum. Na termometrach od minus 5 stopni w Zakopanem do plus 3 w Koszalinie i Gdańsku. Jutro maksymalnie 9 stopni, pochmurno i deszczowa jedynie na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i popatrz, Barbara, jest wielka wyprzedaż i mamy nowy telewizor, tak? Ale ty jesteś mądry, Marian. No, nawet takie przysłowie jest. Mądry Polak na wyprzedaży. Co? No, w Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Samsung 4K Ultra HD 55 cali teraz za jedyne 1890 zł. Niskie ceny Media Expert. Mrrr, ciekawe, ludzie tak słuchają to radio. W aucie śpiewają, tańczą, gdy odkurzają, stresują się informacjami. Dziwne, w sumie nie moja sprawa. Ważne, że w domu jest ciepło. Ciepło w domu zapewni ekogroszek z Polskiej Grupy Górniczej. Zamów u autoryzowanych sprzedawców Polskiej Grupy Górniczej albo na pgg.pl. Pamiętaj, pgg.pl. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Raz do roku wielkie granie w pomarańczy. Już od 11 lat gramy i pomagamy razem z orkiestrą. Dziękujemy wszystkim. Klientom i pracownikom firmy Lidl za wielkie zaangażowanie. To dzięki niemu orkiestrowe skarbonki w naszych sklepach co roku się zapełniają, więc możemy pomagać bardziej. Dzięki, że byliście razem z nami. Pamiętajcie, gramy do końca świata i jeden dzień dłużej. Cześć, siema! Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po 14. Donacji Trójki. O właśnie, a zatem pora zacząć tydzień i podczas naszych tonacyjnych spotkań. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do 15. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. All the kings and queens in the Bible, they could not turn back time. So what chance have I of a miracle in this life of mine? I only want one day to unsay the things I said, undo the thing I did. 24 little hours, oh God, please wipe them all away, and I promise I will change. If I could start today again, I know I'm not the milk and honey kind. Today I proved it true. When the red mist falls around my eyes, I know not what I do. Please give me back today, and I won't say the things I said or do that thing I did. Every minute, every hour, the replay's just the same. I can't stand the shame. Let me start today again. I only want one one lousy day, that's all of every day that's been before since time began. I know my prayer's in vain, but for a second I'll pretend that I can start today again. If I could start today again. Paul Kelly w kąciku dla Australii, bo od takiego kącika zaczynamy każdą godzinę naszych radiowych spotkań w styczniu. No to on jeszcze raz. When another day's ending, everything's been said and done, and the lights across the valley all go out one by one. I close my eyes, I close my eyes and think of you. I close my head. In the middle of the day, nothing else needs my attention. Take my chance and slip away. I close my eyes, I close my eyes and think of you. I've heard about the golden shore, but I would pass by all this beauty just to be with you once more. I close my eyes, I close my eyes. That's where Nothing But A Dream. Jego płyta z 2001 roku nie jest zbyt znanym artystą, muzykiem u nas. No ale może pora to zmienić. Paul Kelly. I nie wiem, czy tak do końca pasuje do niego określenie Bart. To po prostu artysta z gitarą, z zespołem, który w przeróżny sposób nagrywa swoją muzykę, ale ten wspólny mianownik jest w miarę czytelny i zrozumiały. To proste piosenki, ale chyba dobrze grające przez radio. Polecam bardzo gorąco. Kwadrans po 14. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No a skoro to trzeci utwór w naszej tonacji w poniedziałek, umówiliśmy się już jakiś czas temu, że to bardzo często będzie muzyka zespołu T-Rex. Donna la folle par T-Rex. I'm a false man, don't you understand? We'll take a rock ship to let me give my time on you. Change Madonna, I'm gonna change Madonna, I'm gonna change Madonna for you. In a coat of blue, I'm gonna love you too. Like a god's of old, I'm gonna get my teeth in you. Ta płyta zespołu T-Rex z roku 1973, a na niej Matt Donna. No a teraz fragment albumu Futuristic Dragon. Light is shining, I see the baby. Lady, singiel właśnie z tej płyty. Przedostatni album studyjny zespołu T-Rex, Futuristic Dragon, wydany w roku 1976. No i ten kącik, jeszcze nawet nie wiem, jak go nazwać. Jeżeli mają Państwo jakieś propozycje, czasami z nich korzystamy i to przyznam szczerze, że one są bardzo do przodu. Mówiąc krótko, piotr.stelmach@polskieradio.pl w sprawie zespołu T-Rex. Proszę napisać. Zaproszenia. Piotr Kordaszewski pod parą, jak zwykle 22,7 trójek. Proszę do Piotrka dzwonić. Zaproszenia na najbliższy piątek. Studio imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert Ofensywa Deluxe. To jeden z wykonawców. Everyone is here. I got my vision down here with me. No skin on my bones. No hiding it at all. Talk to me. Koncert jest organizowany po raz 14, odkąd istnieje audycja Ofensywa, od 2006 roku, ale tak naprawdę pierwsza edycja odbyła się w 2007, co roku. Chcemy Państwu też coś tutaj z tego studia zaakcentować, o młodych, zdolnych, niektórych zaprezentować na żywo, niektórych wymienić, o niektórych przypomnieć, no i też podeprzeć się tymi, którzy już mają na swoim koncie coś konkretnego. Ale no, musi być jakaś kolejność. Zawsze sobie marzyłem o tym, żeby tak naprawdę wszyscy wykonawcy podczas tego koncertu, tych koncertów przez 14 lat byli traktowani jednakowo, porówno. Zatem tak, Radio Slam na pewno i to jest ostatnia okazja dzisiaj w tonacji trójki, żeby ich przypomnieć przed tym koncertem. Piotr jeszcze ma kilka zaproszeń, 22,7 trójek, proszę dzwonić. Ofensywa Deluxe w najbliższy piątek o 22:00, gramy przez 2 godziny. Radio Slam na pewno i Kaśka też na pewno. Mój świat. śnie, nocami gdzieś wymykasz się bez słowa i wiem, że ja zawiniłam też. Sama nie wiem, co w tym jest, na co czekam, czego chcę. Gaśniesz we mnie z każdym dniem, jestem twoja coraz mniej. To nie wiadomo, od ostatniego piątku. Jeszcze raz podglądam to notowanie, żeby się nie pomylić, ale nie chcę być inaczej. Miejsce trzecie. Kaśka Sochacka i Wiśnia. To by było piękne, gdyby artyści, którzy grają na ofensywie Deluxe, meldowali się też na liście przebojów programu trzeciego i to na wysokich miejscach. Zresztą nieważne, gdzie się meldują, ważne, że o nich słychać i ważne, że państwo się o nich dowiadują przez radiową antenę. Kaśka Sochacka też na ofensywie Deluxe. Punktualnie 14:30, kolejny wykonawca. Fantomowe ciało, nie pamięć, nie tożsamość. Przyznam, że od pierwszego przesłuchania ich debiutanckiej płyty z zatytułowanej Gniew ten zespół był, wciąż jest dla mnie piękną zagadką. Noże. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce na Ofensywie Deluxe na 14 edycji tych właśnie koncertów w najbliższy piątek. No jeszcze jedna wykonawczyni. Myślę, że od niej zaczniemy wieczór po godzinie 22 tutaj w Trójce. Daria. No i mamy skład odegrany, przynajmniej po jednym utworze, w piątek będzie więcej. Daria Zawiałow, Noże, Kaśka Sochacka i Radio Slam. Czy coś się jeszcze stanie podczas najbliższej ofensywy Deluxe? Nigdy nic nie wiadomo, bo Zawsze chcemy, żeby te koncerty, te wieczory i te spotkania z Państwem, z publicznością i tutaj w studiu i po drugiej stronie radio odbiorników były piękną niespodzianką. Na to liczę, przede wszystkim liczę na to, że będzie piękna muzyka przez te 2 godziny. Zapraszamy bardzo serdecznie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 21 minut jest godzina 15, no to właściwie teraz nie powinienem mówić, tylko powinienem klaskać. Chociaż nie wiem, czy to jest tak do końca film, który do oklasków się nadaje do wiwatów, raczej do przemyśleń i do bardzo głębokich refleksji. No ale fantastyczne informacje z za wielkiej wody nadchodzą. Boże Ciało, polski film w reżyserii Jana Komasy, został nominowany do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Bardzo mocno trzymamy za ten obraz kciuki. A w tonacji, a tak... Taka pocztówka dźwiękowa i wizyjna też z Poznania, kiedy wykonywali ten utwór podczas koncertu w Polsce i pomyślałem sobie, spróbujmy. Dzisiaj w tonacji Creep Radiohead. Za 16 minut jest godzina 15, no to w trójce teraz Talking Heads. Food. Płyta zespołu Talking Heads z 1978 roku. Sam ze sobą porozmawiałem i stwierdziłem, że w tym roku w tonacjach będą pojawiać się bardzo, bardzo często właśnie oni. I oni też. We'll be right back. Pixies i Talking Heads. Pixies, tak cicho powiedziałem. Pixies i Talking Heads w tym roku znacznie częściej w poniedziałkowych tonacjach. No i na pożegnanie, pożegnanie. Fragment jednej z najpiękniejszych polskich płyt, moim zdaniem, ostatnich lat, nie tylko 2019 roku, ostatnich lat. Naprawdę wspaniała muzyka, może trochę w starym stylu, może dzisiaj już tak się nie pisze piosenek, a wielka szkoda, a powinno się. No to posłuchajmy. Ralf Kamiński. A ja nie wrócę już, dość mam twych gorzkich słów. Już siadam i nie zatrzymasz mnie i pociąg rusza, ja nie odwrócę się. I rok, i cztery, sześć lat. I choć miałbym przeżyć to życie sam, już wiem, już wiem, nie będę się bać. Ty chcesz wygrywać i grać. A ja nie wrócę już, dość mam twych gorzkich słów. Już wsiadam się, więc to jest moje pożegnanie z morzem. Nie wrócę, nie wrócę już nad morze, choć ciężko. Dziesięć i więcej lat z racjami twych bytów to mogłoby trwać. Już wiem, że nie, nie umiem tak stać. Już wiesz, co chcesz, to na pewno nie ja. Wróciliśmy, wrócił do elementarza pisania pięknych piosenek, moim zdaniem, na tych dwóch swoich płytach, w tym na płycie z 2019 roku zatytułowanej Młodość. Pięknie, pięknie, naprawdę pięknie. Ralf Kamiński, pożegnanie z morzem przed chwilą. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski, Piotr Stelmach, dziękujemy, a po 15 Hirosław, zapraszam. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Żeglowanie wymaga odpowiednich przygotowań, ale czasem jest to improwizacja niepozbawiona przygód. Coś na ten temat może powiedzieć na pewno mój gość, Wojciech Pasieczny. Witam w Trójce. Dzień dobry. Tak, to jest prawda. Do każdego rejsu przygotowujemy się bardzo starannie. Wydawałoby się, że wszystko jest pozapinane, ale zawsze coś się przydarzy. Ja mogę powiedzieć o takiej sytuacji z ubiegłego roku, gdzie w czasie dosyć silnego wiatru okazało się, że zaklinował nam się fok. Szekla, która wspinała foka, czyli ten żagiel z przodu z fałem, który ją ten żagiel wciągał, była odwrotnie założona i zaklinowała. A tu trzeba żagiel rzucać, bo szedł sztorm. I proszę sobie wyobrazić, na szczęście był wśród nas kolega Artur, mieszkający w Stanach Zjednoczonych na stałe, który liczy, że będzie również wspinał się na góry Grenlandii. Miał ze sobą uprzęż taternicką, w związku z tym wszedł na marsz, rozbujał się, tak jak czasami oglądamy na filmach, na skałach, żeby przeskoczyć gdzieś dalej. Udało mu się wskoczyć na tego foka i nam to zacięcie usunąć. To się nie powinno wydarzyć, tak? Bo wszystko jest wielokrotnie sprawdzane. Okazuje się, że jednak ktoś popełnił jakiś mały błąd. Czyli żeglarz musi być przygotowany na niespodzianki. Ależ tak, ja pamiętam, gdzie płynęliśmy na Grenlandię swego czasu, okazało się, że na jachcie jest nakrętka. I teraz pytanie skąd? Coś się może poluzować, tak? No więc szybka decyzja, sprawdzamy, szukamy, nie ma. Już ławeczka bosmańska jest, żeby na górę ktoś wjechał na marsz, żeby popatrzeć olinowanie. I ja przeprowadziłem taki proces myślowy inżyniera. Mówię, zaraz, pokład jest nieco pochyły. Jeżeli by to spadło z góry, odbiłoby się pod kątem, plumknęłoby do wody. W związku z tym nie może do tej wysokości. No i rzeczywiście okazało się, że ta nakrętka odpadła od noku bomu. W związku z tym zagrożenia nie było. No ale proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby to zostało naruszone wzmocowania stałego olinowania tam na górze, na topie masztu. Przy potężnych wiatrach mogłoby dojść do naprawdę poważnej awarii. W każdym razie nie można wpadać w panikę. Trzeba być przygotowanym na różne ewentualności. Oczywiście, że tak. Panika to jest najgorszy doradca. Nawet jeżeli coś się dzieje krytycznego, to trzeba siąść, zrobić proces myślowy, jak temu zapobiec, jak wyeliminować ewentualnie awarię, czy też usterkę. Tutaj pan pyta o te nieprzewidziane sytuacje. No taką nieprzewidzianą sytuacją było, gdzie rozchorowała nam się koleżanka i musieliśmy już zbliżając się do Islandii oddawać ją z pontonu, małego pontoniku na oceanie, na helikopter. No szczęśliwie akcja się powiodła, koleżanka była operowana, wszystko skończyło się pomyślnie. Także każda przygoda, mimo że wydawałoby się, że mamy w najdrobniejszych szczegółach dopracowane, każda taka wyprawa zawiera w sobie pewien element ryzyka i jakieś niespodzianki. No ale tak czy inaczej, żeglarz musi charakteryzować się dużą odpornością psychiczną. I tak, zwłaszcza w takich ekstremalnych warunkach, w tych ciężkich, na zimnych wodach, w wodach sztormowych, to rzeczywiście, bo no, czasami są naprawdę bardzo trudne sytuacje żeglarskie, bardzo niebezpieczne i nie można poddać się, nie można wpaść w panikę, trzeba po prostu być twardym i realizować swój cel, dbając o bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo załogi. Zapraszamy do reklamy. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Teraz wielka noworoczna promocja lotu. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1699. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan znieczula i przynosi ulgę zaraz po zastosowaniu, a do tego działa przeciwzakrzepowo, likwidując przyczynę dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów. Szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Wewnętrzne i zewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. W mojej pracy często słyszę pytanie, co robić, kiedy osoba starsza nie ma apetytu i przez to je zbyt mało? Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. W takich przypadkach proponuję sprawdzone rozwiązanie, Appetizer Senior.